اس آیت میں اللہ رب العزت تیسری نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، روتاؤ کتاب کہ میں نے آپ کو کتاب دیا، میں نے آپ کو قانون دیا کیونکہ قانون یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جن کے پاس قانون ہوتی ہے، قانون ہو اور قانون پہ عمل ہو تو ترقی جو ہے وہ قدم میں آ جاتی ہے۔ انگریزوں کے پاس، اسی طرح اور اقوام کے پاس من میٹ قانون ہے، لوگوں کے بنائے گئے قانون ہے، اس قانون پہ ان لوگوں کا عمل ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ مسلمان، ان کے پاس قانون جو ہے وہ گارڈ میڈ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ مسلمان آج ذلیل اور رسوا ہے، وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قانون کو چھوڑا ہے۔ اللہ پہ شکست نہیں آ سکتی، اللہ پہ کمزوری نہیں آ سکتی، اللہ کسی سے مجبور نہیں ہو سکتا۔ تو قانون اللہ کی صفت ہے، قرآن، اسی پہ بھی کبھی کمزوری اور شکست آ ہی نہیں سکتی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر قانون الہی کو اپناتے تو جب اللہ کو شکست نہیں آتی تو مسلمان کس طرح آج شکست خوردہ بن جاتے۔ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، قانون کو چھوڑا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، چھوڑ کر قرآن مومن حق سے بیگانہ ہوا، آپ بھی رسوا ہوا اور دین بھی رسوا کیا، قرآن کو چھوڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یقیناً اللہ اپنے کتاب کے ذریعے سے بہت سے اقوام کو سرفرازی نصیب کرتا ہے، سربلندی نصیب کرتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ وہ بھی آخری، اور جو قرآن کو چھوڑ جائے وہ ذلت اور پستی کی گھاٹی میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ دلدل میں پھنس جاتے ہیں ذلت اور رسوائی کی۔ تو مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کی عزت وہ جو ہے قرآن میں ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر مسلمان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، عقیدہ جو ہے اغیار کا اپنا لیا، عمل جو ہے وہ اغیار کے ہے، اپنے آپ کو کہنے والے ہیں اللہ کے اپنے، مگر عقیدہ اور عمل اغیار ہو جیسا ہے۔ دخلی پالیسی پہ ہم جو ہے عمل پھیرا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے قانون دیا، تورات کے لفظی معنی جو ہے وہ قانون کے ہیں۔ تورات کے لفظی معنی کیا ہے؟ قانون، کیونکہ یہ بطور قانون آیا تھا بنی اسرائیل کے پاس۔ انجیل یہ نجل سے ہے، اور نجل کے معنی ہے خلاصہ۔ بچے کو بھی عربی میں جو نجل کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے والد کا خلاصہ ہوا کرتا ہے. انجیل کو انجیل اس لیے کہا گیا کہ یہ تورات کا خلاصہ اللہ نے نازل کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. مستقل کتاب جو ہے وہ تورات. تورات قانون کو کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے آپ کو قانون سے نوازا, قانون دیا آپ کو, زندگی گزارنے کے قواعد اور ضوابط آپ کو بتلا دیے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑی نعمت ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یاد کیجئے جب دیا تھا ہم نے موسیٰ الکتاب, موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, یاد کیجئے جب دیا تھا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, والفرقان, کتاب کیا تھی؟ والفرقان یعنی فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان. کتاب کی صفت کیا ہے, کتاب کی تفسیر کیا ہے؟ والفرقان. لعلکم تہتدون, ضرور بے ضرور کہ تم ہدایت والے بن جاؤ. ضرور بے ضرور کہ تم سیدھی راستے والے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یہ نہ کہا گیا, آتینا کا لفظ بولا گیا, آتا کا لفظ نہیں بولا گیا. آتا, آتا کے معنی بھی کسی کو دینا, آتینا کے معنی بھی کسی کو دینا. آتا کا لفظ چھوڑ کے آتینا لائے گے. کیوں؟ جواب یہ ہے کہ عطا کے لفظ میں احتمال ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے دینا یا کسی اور کے ہاتھ سے دینا. عطا خود دینا یا کسی اور کے ہاتھ سے دینا, اس کو عطا کہتے ہیں. عطا میں یہ دونوں احتمالات, خود یا کسی اور کے ہاتھ پہ. اس کے مقابلے میں آتینا کا جو لفظ ہے تو اس میں صرف ایک ہی احتمال ہے کہ اپنے ہاتھ سے دینا. کیا دینا؟ اپنے ہاتھ سے خود بخود دے, یعنی خود دینا. تو تورات کی عظمت کی طرف اشارہ ہے, قانون کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور کے واسطے سے یہ کتاب نہیں دیا تھا بلکہ خود دیا تھا اس کو یہ کتاب. موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ موسیٰ کا یہ لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی زبان میں یہ دو الفاظ کا مرکب ہے. موسیٰ عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو, اور یہ سا عبرانی زبان میں شین کا لفظ نہیں ہے. شین کا لفظ نہیں ہے وہاں پر, شین کا لفظ ہے. عبرانی زبان میں شین نہیں ہے, شین ہے. تو عبرانی میں اس کا نام تھا موسیٰ. کیا نام تھا؟ موسیٰ. شا کہتے ہیں عبرانی زبان میں درخت کو. اس کو کہا جاتا ہے درخت کو. تو چونکہ عربی میں سین تھا اسی وجہ سے اس کو موسیٰ کہا گیا. کیوں اس کا نام یہ پڑا تھا موسیٰ؟ پانی کے اوپر درخت سے بنائے گئے صندوق میں اس کو پایا گیا تھا, اسی وجہ سے اس کا نام موسیٰ رکھا گیا تھا. سمجھ آئی؟ پانی کے اوپر صندوق میں جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی اس میں سے موسیٰ علیہ السلام پائے گئے تھے. تفصیلی واقعہ جو ہے وہ سورہ اعراف اسی طرح آ رہا ہے, سورت طہٰ میں بھی ہے، اسی طرح جو ہے آگے سورت اور سورتوں میں بھی جو اس کا تذکرہ سورت قصص میں بھی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یاد کیجئے جب دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب تورات بھر فرقان. یہ وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ تفسیریہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ تفسیریہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب بھی دیا تھا اور فرقان بھی دیا تھا. فرقان کیا تھا؟ سمجھا رہی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب مراد اس سے تورات بھر فرقان اور فرقان. اور فرقان کیا ہے؟ نئی کتاب سے مراد کیا؟ والفرقان. یہ اس کی تفسیر ہے، کتاب کی تفسیر فرقان میں ہے، یعنی فرق کرنے والا کتاب حق اور باطل کے درمیان، فرق کرنے والا کتاب حلال اور حرام کے درمیان، فرق کرنے والا کتاب خالق اور مخلوق کی صفات میں، خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق کرنے والا کتاب. قرآن کی بھی یہ صفت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قرآن کو بھی فرقان کہتے ہیں. اللہ کی ہر کتاب جو ہے وہ فرقان ہوتی ہے. لعلکم تهتدون، ضرور بضرور کہ تم ہدایت والے بن جاؤ، ضرور بے ضرور کہ تم سیدھی راہ والے بن جاؤ. ہدایت کو اللہ نے حصر کر دیا اپنے کتاب کے اندر. ہدایت کو کس کے اندر اللہ نے حصر کر دیا، محصور کر دیا، بند کر دیا اپنے کتاب کے اندر. اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت اللہ کی کتاب کے بغیر کہیں آپ کو نہیں ملے. کتاب الہی کے بغیر آپ کو کسی مقام پہ بھی جو ہے ہدایت نہیں ملے. اگر کوئی کہے کہ ملے گی تو یہ ان کی کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فریب میں یہ مبتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اللہ کی کتاب کے بغیر کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈے ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے. تو اللہ کی کتاب جو ہے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. ہدن للناس، ہذا ہدن، یہ ہدایت والی کتاب ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت. ہدایت کا سر چشمہ اور منبع یہ جو ہے اللہ کی کتاب ہے، قرآن. تو اللہ رب العزت نے تیسری نعمت کا تذکرہ کیا، اعطاء الکتاب، کہ میں نے آپ کو کیا دیا؟ قانون سے نوازا. آپ کو قانون دیا او بنی اسرائیل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اس آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل پہ چوتھی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور چوتھی نعمت کیا ہے؟ عفا عن القتل. عفا عن القتل، میں نے آپ کو قتل کیے بغیر آپ کو معافی کر دی. مارے جانے کے بغیر میں نے آپ کو کیا کر دی؟ آپ کے کیے کی اور آپ کے گناہ کی میں نے آپ کو معافی کر دی. بغیر قتل کیے میں نے آپ کو معاف کر دیا. افان القتل، جب ان لوگوں سے یہ کام ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور میں تھے. کل کے سبق میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. سامری نے ان کے لیے جو بچڑا بنا دیا، قوم اس کی پوجا پاٹھ کرنی شروع کر دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں اور بنی اسرائیل وہاں پر شرک میں مبتلا ہے. فرجع الی قومی غضبان آسفا، سورت آراب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خفا اور غصے کی حالت میں واپس ہو گئے، غصہ تھے قوم کی شرک پہ اور خفا تھے اپنی محنت پہ، 40 سال محنت وہ ضائع ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تو پہلے پہل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزنش کر دی. اس نے کہا میرے کوئی غلطی، میں نے کوئی سستی نہیں کی، جو آپ نے کہا تھا وہ کیا تھا، آخری حد تک ہم پہنچ گئے تھے، جنگ ہونی تھی، آپ گئے تھے، مجھے امیر چھوڑا تھا. اگر یہاں پر جنگ جو ہے برپا ہو جاتی تو آپ واپسی پہ مجھے ملامت کرتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، آپ نے تو بنی اسرائیل کو تس نس کر دیا، اس لیے میں چھپ رہا. قوم کے پاس آئے، قوم کو کہا تم نے کیا کر دیا، 40 دن کا عرصہ آپ پہ طویل ہو گیا، افطان علیکم العمر، صرف طہا کے الفاظ ہے، کیا کر دیا آپ، یا تم چاہتے تھے کہ اللہ کے عذاب میں تم مبتلا ہو جاتے. اس نے کہا ہمارا کوئی گناہ نہیں، یہ سارا کیا یہ جو سامری کا ہے، سامری سے بات چیت ہوگی سورت طہا میں تفصیل ہے. قوم کو جب یہ حالت معلوم ہو گئی، بچنے کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کے زمین پہ دے مارا، اسی طرح اس کو جلا دیا، دہا دیا، ختم کر دیا اس بچڑے کو. قوم سمجھ گئی کہ ہم جو ہے غلط کام کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری قوم جو ہے معافی مانگ رہی ہے، توبہ کرنا چاہتی ہے. اللہ نے کہا ٹھیک، توبہ ہے، جس نے شرک کیا ہے وہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے تیار کر لے، جس نے شرک نہیں کیا ہے وہ ہاتھ میں چوری تلوار اٹھائے، جس نے شرک کیا ہے وہ خود زمین پہ لیٹ جائے، یہ اس کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر لے گا. باپ نے شرک کیا ہے، بیٹے نے نہیں کیا، بیٹا جو ہے باپ کے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. بیٹے نے شرک کیا ہے، باپ نے نہیں کیا ہے، بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کے مارنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک بھائی نے شرک کیا ہے، دوسرے نہیں کیا ہے، ایک بھائی تیار ہو جائے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ شرک یہ اللہ سے غداری ہے، شرک جو ہے یہ بغاوت ہے، اور بغاوت دنیا کے ہر قانون میں باغی کی سزا وہ موت ہوتی ہے. مشرک شرک کرتا ہے، یہ قانونی الہی کی بغاوت کا مجرم ہے، ان کی سزا تو اس لیے اسلام میں ہے کہ جہاد کر کے اس کو ختم کرو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی، تیار ہو گئے اس کام کے لیے، تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، ماں بھی اللہ دیتا ہے اس چیز پہ تو ٹھیک ہے، ہم نے تو گناہ کیا، خطا کیا، اتنے اخلاص کے ساتھ یہ لوگ بنی اسرائیل اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہو گئے. باپ نے شرک نہیں کیا، بیٹے نے کیا ہے، باپ تیار ہو گیا، بیٹا زمین پہ لیٹا ہے، باپ تیار ہے، ہاتھ میں تلوار چوری ہاتھ میں، کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف اشارہ کر دے، اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اشارہ کر دے، ہم ان کا صفائی کر دیں، بھائی بھائی کے مارنے کے لیے تیار ہو گیا، سب تیار ہو گئے اتنے اخلاص کے ساتھ. جیسے اس کام کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے تلواریں اٹھائی، اللہ نے کیوں دے بس، فتاب علیکم، اللہ نے ان پہ مہربانی کر دی، بغیر خون بہائے ان لوگوں کو اللہ نے معافی دلا دی. جس طرح ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو اپنے بیٹی کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا. ابراہیم علیہ الصلات والسلام اس کام کے لیے اتنے اخلاص کے ساتھ تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ الصلات والسلام قربانی کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے اخلاص کے ساتھ. ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے چھری رکھی, اللہ نے کہا بس, کون بہانا مقصود نہیں ہے, اخلاص. اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین, تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح یہ لوگ بھی تھے, اس کام کے لیے تیار ہو گئے, اللہ نے کہا بس. ٹھیک, اس کا اس آیات میں تذکرہ ہے, سمجھ آ رہی. کچھ چیزیں یہاں پر اسرائیلیات اس پہ رد کرنا مقصود ہے, مگر تیرے معنی کو ذرا دیکھ لیجیے. وحیث قال موسیٰ, یاد کیجئے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لقومہ, اپنے قوم کو, یا قوم, اے میرے قوم, انکم, یقیناً آپ نے, ظلمتم انفسکم, زیادتی کی ہے, ظلم کر دی ہے اپنے اوپر, باتخاذکم العجلا, کہ تم نے پکڑ لیا تھا بچڑے کو صفت خدائی سے, تم نے پکڑ لیا تھا بچڑے کو صفت خدائی سے. فتوبوا الى بارئکم, تو پلٹ جائیے, الى بارئکم, اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, پلٹ جائیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, اللہ کی طرف, باری پیدا کرنے والا. اور طریقہ کیا ہوگا معافی کا, فقتلوا انفسکم, فقتلوا انفسکم, تو قتل کیجئے اپنے آپ کو, قتل کیجئے اپنے آپ کو, یعنی کیا مطلب ہے, اپنے قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیے, اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیے. ذالکم خیر لکم, اسی طرح کرنا خیر لکم, بہتر ہے آپ کے حق میں. عند بارئکم, آپ کے پیدا کرنے والے کے ہاں یا نزدیک. فتاب علیکم, تو مہربانی کر دی اللہ نے ان پہ, اس کام کے لیے تیار ہو گئے تو فتاب علیکم, اللہ نے مہربانی کر دی ان پہ. انہ هو التواب الرحیم, یقیناً یہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربانی کرنے والا ذات ہے. یہ تو آیات کی تفسیر سمجھ آئی. اسرائیلی یہود اپنی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر کچھ اسرائیلی اقوال اور روایات ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سانحے میں ہمارے 70,000 جوان بیوند زمین ہو گئے, 70,000 آدمی وہ پیوند زمین ہو گئے اور ان کو مارا گیا. 70,000 آدمیوں کو اس سانحے میں مارا گیا, قتل کر دیا. یہ چیز یہود کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں غلط ہے. 70,000 کہاں تھے تم اللہ کے بند, اسی موقع پہ 70,000 تم کہاں تھے؟ پہلا ابجیکشن اس قسم کے نظریے پہ, اس روایت پہ کہ وہ کہہ رہے کہ 70,000 بندے اسی وجہ سے ہمارے ختم ہو چکے تھے. پہلی بات تو یہ ہے. علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ, علامہ ابن خلدون یا خلدون رحمت اللہ علیہ اپنے مقدمہ میں جو اس کی تاریخ کا مقدمہ ہے اس میں وہ اس چیز پہ رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ 70,000 ہمارے یہاں پر مر گئے, 70,000 ہمارے وہاں پر مر گئے, 70,000 ہمارے وہاں پر مر. وہ کہتے ہیں جہالت کی انتہا ہے بنی اسرائیل ان یہود کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب وہ ذکر کرتے ہیں. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام تھا عمران, موسیٰ ابن عمران ابن قاہس سے لکھا جاتا ہے. قاہس ابن لاوی ابن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام عمران تھا, اس کے باپ کا نام تھا قاہس, اس کے باپ کا نام تھا لاوی, اور اس کے باپ کا نام تھا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تو 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. اسی سے بنی اسرائیل بنی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تو یہ 4 باپ تھے. تو ان 4 پشتوں میں بنی اسرائیل کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں تک کس طرح پہنچ گئی. وہ کہتے ہیں ہماری تعداد جو 70,000 تھی اس موقع پہ جب ہم مصر سے نکلے تو ہماری تعداد 70,000 تھی. انا للہ وانا الیہ راجعون. موسیٰ علیہ السلام, عمران, عمران کا باپ قائس, قائس کا باپ جو ہے لامی, لامی کا باپ جو ہے کون تھا؟ یعقوب علیہ السلام تھے. تو یعقوب علیہ السلام والسلام کی 12 اولاد سے 70,000 کس طرح بن گئے؟ یہ تو عقل کی سے بڑی بات ہے. یہ چیز پہلی بات تو یہ. دوسری بات, فرعون جب اپنے لشکر وغیرہ کو اکٹھا کر رہے اور جب لشکر ان کے اکٹھے ہو گئے تو اکٹھے ہونے کے بعد فرعون ان کو ایک تقریر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تقریر, ترغیب دلا رہا ہے اپنی فوجوں کو, اپنی قوم کو, بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے. آپ ذرا دیکھ لیجیے سورۃ شعراء کو, 19 پارہ سورۃ شعراء آیت نمبر 54, 55, 56. 5 پشتوں میں 12 بچوں کی اولاد, وہ 70,000 ہونا جو ہے عقل سے بعید بات ہے. 4 پشتوں میں 12 بچوں سے 70,000 پیدا ہونا یہ عقل سے بعید بات ہے. یہ کوئی ماچس کی فیکٹری تو نہیں تھی. 54, 55, 56, 19 پارہ سورہ شعراء. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, فرعون جو ہے انہوں نے اپنے سارے جو ان کے لشکر تھے ان کو اکٹھا کر لیا, اکٹھا کر لیا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, اکٹھا ہو گئے فوج ساری لشکر. تو فرعون نے ایک تقریر کر دی ان کے سامنے. کیا تقریر ہے؟ ان ہا اولائی لشرذمت قلیلون. کیا کہہ رہا ہے؟ ان ہا اولائی, یقیناً یہ بنی اسرائیل لشیر زمتن ایک گروہ ہے, قلیلون چھوٹی سی. کیا کہہ رہے فرعون؟ انہا اولائے لشیر زمتن, شیر زمان عربی میں چھوٹی جماعت کو کہا جاتا ہے, اور آگے تاکید بھی کیا ہے, قلیلون کے لفظ سے تاکید بھی ہے, گروہ, اور وہ بھی چھوٹی سی گروہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ابن ہا اولائے لشرجمتن قلیلون، یقیناً یہ ایک گروہ قلیلون چھوٹی سی، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، اور یقیناً ہم ان سے خوف زدہ ہیں، دہشت گردی، وَإِنَّا لَجَمِعٌ حَاضِرُونَ، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، یقیناً یہ لوگ ہم کو غصہ دلانے والے ہیں، توڑے ہو کر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم سب ان سے ڈرنے والے ہیں، یا آئیے ہمارے ساتھ مل کر ہم ان کو ڈرانا چاہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ انہا اولائی لشرجمت، یہ جو ہے اصل چیز یہ ہے جو جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ آیات پڑھی، انہا اولائی لشرجمت قلیلون، 70 لاکھ افراد کو کوئی شرجمت قلیلون نہیں کہتا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مصر سے نکلے تو ہماری تعداد 70 لاکھ، تو 70 لاکھ تعداد کو کوئی لشر جمتن قلیلون نہیں کہتے، بلکہ کیا ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو عقل مانتی ہے وہ کیا تھی؟ 2-3 ہزار، زیادہ تعداد جو ہو سکتی ہے عقل کے مطابق وہ کیا ہے؟ 1000-2000-3000 تعداد تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی کہ 70 لاکھ تک وہ بڑھ گئے. تیسری بات یہ ہے آیات میں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فتاب علیکم، میں نے آپ پہ مہربانی کر دی، ٹھیک ہے، کیا لفظ ہے؟ فتاب علیکم، میں نے آپ پہ مہربانی کر دی، تو کیا یہ مہربانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو تکلیف وغیرہ پہنچا دے، آپ اس سے انتقام وغیرہ لے اور اس کے بعد میں نے آپ کو معاف کر دیا، یہ معافی ہوتی ہے؟ یہ مہربانی ہوتی ہے؟ کسی نے آپ کو تپڑ لگا دیا، تم نے بھی تپڑ رسید کر دیا، اس کے بعد چلو میں نے آپ پہ مہربانی کر دی، کیا کر رہے ہو؟ یہ مہربانی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ان چیزوں کو سمجھیے، یہ آیات کے اندر یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کمزوری ان اسرائیلی روایت میں، اور آگے کی بات بھی ذرا سمجھ لیجئے، جب اس واقعے کی طرف اللہ اشارہ کر رہے تھے، آیت نمبر 52 کو ذرا دیکھ لیجئے، 52 کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ، اس کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا معبود بنا کر، آگے اللہ فرماتے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ تشکرون کا لفظ ہے، میں نے اس معاملے کو آپ کے ساتھ معاف کر دیا، ٹھیک ہے، شکر کیا ہے؟ معاف کر دیا میں نے. آگے ذرا سمجھیے، آیت نمبر 56 کو ذرا دیکھ لیجئے، 56 کو بھی ذرا دیکھ لیجئے، وہاں پر ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر میں نے آپ کو زندہ کر دیا آپ کے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، ضرور بر ضرور کہ تم شکر ادا کرو، تو شکر مرنے پہ نہیں ہوتا بلکہ شکر زندہ ہونے پہ ہوتا ہے، سمجھا رہیں گے؟ شکر جو ہے وہ زندہ ہونے پہ ہوتا ہے، شکر جو ہے مرنے پہ نہیں ہوتا، کہ ان کو مارا گیا اور اس کے بعد لعلکم تشکرون، جب مر گئے تو اس کے بعد شکر کیا ادا کریں گے؟ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، مر گئے تو شکر کیا ادا کریں گے؟ تو گئے جہاں سے وہ جہاں میں، شکر کیا ادا کریں گے؟ شکر تو تب ہی ادا ہوگا، تابعداری تو تب ہی ہوگی جب ان کو زندگی مل گئی، چانس مل گیا تو اری تابعداری کرے گی. سمجھ آئی؟ اتنی وضاحت کے ساتھ اور میں نے نہیں بتا سکتا اس کے علاوہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتاب علیکم، مہربانی کر دی میں نے آپ پہ، انہ ہو التواب الرحیم، یقیناً یہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربانی کرنے والا ذات ہے. تو اس میں چوتھی نعمت کا تذکرہ تھا، عفا عن القتل، قتل سے آپ کو، قتل ہونے سے آپ کو بچا دیا. آگے کی بات کو، آگے جو ہے پانچویں نعمت کا اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں، پانچویں نعمت ہے حیات بعد الممات. کیا ہے؟ حیات بعد الممات، مرنے کے بعد میں نے آپ کو دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا، مرنے کے بعد میں نے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اللہ رب العزت اس نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یاد کیجئے، پھر تو ان کے کہا تم نے یا موسیٰ او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لن نؤمن لکا ہرگز ہم آپ کے بات کی تصدیق نہیں کرتے حتی نر اللہ جہرتن یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتن ظاہر فاخذت کو مسائیں قطرو تو پکڑ لیا آپ کو آسمانی بجلی نے تندر نے آسمانی بجلی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے رہے اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے کہ تندر آ گئی آسمانی بجلی گری اور آپ کا دل آپ کے دل وہ پھٹ گئے سن باسنا کو میں باد زالے کا میں باد موت کو پھر میں نے زندہ کر دیا آپ کو من بعد موتکم آپ کے مرنے کے آپ کے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون ضرور بضرور کہ تم شکر ادا کرو تابعداری کر لو اللہ کی واقعہ اس طرح تھا اس آیات کی مناسبت علماء کرام دو واقعات سے جو ہے ان کا ربط اور تعلق بتاتے ہیں پھر ربط یہ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی پاس اللہ کی کتاب تورات کو لے کر آئے ان لوگوں نے تورات کے احکام پڑھ لیے فوراً گھیر دیا فوراً کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ تو بڑے مہربان اور رحیم ذات ہے اس میں اتنے مشکل احکام ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے پرانے زمانے کی یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ تورات اللہ کی کتاب مشکل ہے آج کل کے یہودوں کے ایجنٹ مسلمانوں میں یہ چیز یہ شوشہ چھوڑ رہے کہ قرآن مشکل کتاب ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ قرآن جس چیز کو آسان کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرْ قسم یہ الفاظ ہے قد کو ماضی پہ داخل کیا جاتا ہے اور قد کے اوپر لام کو داخل کیا جاتا ہے یہ قسمی الفاظ ہوتی ہے گویا کہ اللہ اپنی ذات پہ قسم کہا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میرے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیے ذکر کا لفظ عام لایا گیا لتلاوت انہیں کہا گیا لقراءت انہیں نہیں کہا گیا للحفظ یہ نہیں کہا گیا ذکر کا لفظ لایا گیا عام سا لفظ قراءت کے لیے بھی آسان سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے عمل کرنے کے لیے بھی آسان ہے حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے فَحَلْ مِن مُدَّكِّرْ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اللہ رب العزت فرما دے ایک کام میرا تھا قرآن کا نازل کرنا اور قرآن کو آسان کرنا اور دوسرا کام آپ پہ میں نے چھوڑ دیا قرآن سے نصیحت حاصل کرنا فَحَلْ مِن مُدَّكِّرْ کوئی ہے آپ میں سے میں نے تو اپنا کام کر لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حل طالب علم فروان والی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی آپ میں سے علم کا طلب کرنے والا ہے فروان والی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کام میں میں اس کی امداد کروں فروان والی کہ اس کام میں میں ان کی مدد کروں کوئی ہے آپ میں سے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ قرآن میں دو مقامات پہ ہے، یہ سورۃ قمر میں چار مرتبہ آئی ہے، سورۃ مریم کے اختتام میں اور سورۃ زخرف کے اختتام میں، سورۃ دخان کہ آخر میں یہ ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس قرآن کو میں نے آپ کے زبان پہ آسان بنا دیا، آپ کو پڑھانا اور آپ کے زبان سے لوگوں کو سیکھنا اللہ رب العزت فرماتے میں نے آسان کر دیا. قرآن میں یہ کمال موجود ہے کہ استاذ کی زبان پہ اللہ نے آسان کیا ہوتا ہے شاگردوں کو سیکھنے کے اعتبار سے. جب وہ شاگرد استاذ بنتا ہے اور دوسرے کے سامنے بولتا ہے تو اس کے زبان سے اللہ رب العزت قرآن کو آسان بنا دیتا ہے شاگردوں کے اعتبار سے، تاکہ قیامت یہ سلسلہ جاری ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پہ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا تھا صحابہ کے کو سیکھنے کے اعتبار سے، صحابہ کے زبان پہ قرآن آسان تھا تابعین کے لیے، تابعین کے زبان پہ قرآن آسان تھا اتباع تابعین کے لیے، اتباع تابعین کے زبان پہ قرآن آسان تھا آئمہ کرام کے اعتبار سے، آئمہ کرام کے زبان پہ قرآن آسان بنا دیا گیا تھا اولیاء کرام کے لیے، اور یہ سلسلہ تا قیامت ہے. استاد کی زبان پہ اللہ قرآن کو آسان بنا لیتا ہے ان کے سیکھنے والوں کے اعتبار سے. تو ایک چیز کو اللہ رب العزت آسان کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی نزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اللہ فرماتے میں نے قرآن کو نازل کر دیا اپنے بندے پہ اور اس میں کسی قسم کی مشکل چیز میں نے چھوڑی نہیں. آسان بات آسان چیز ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے رائے قرآن آسان ہے، دوسری طرف آج کا ایک یہودیوں کا ایجنٹ کے رائے قرآن مشکل ہے. تو بحیثیت مسلمان ہم کو اللہ کی بات کی طرف دھیان دینی چاہیے. ایک چیز جب کسی آدمی کے لیے آسان ہوتی ہے، سائیکل چلانا بچے کو آسان ہے، وہ چلا سکتا ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے اس کو طریقہ نہیں آتا چلانے کا، ڈنگ نہیں آتا اس کو چلانا مشکل ہے. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ چاہے اس کے لیے آسان بنا لیتا ہے، جس کو چاہے اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں یہ قرآن آسان کیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بطور تکبر اور مستی کی یہ بات نہیں کہہ رہا بلکہ بطور تحدث نعمت کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت کر دی ہے اس کی میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنا دیا. سمجھ آ رہی؟ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کو یہ پروپیگنڈا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک پروپیگنڈا ہے، مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا. یہ کتاب ہے، دنیا کے جتنی موجودہ مذاہب ہے پرانی ہے یا موجودہ ہے اس پہ ان کے عقائد، ان کی کتاب ہے، کیا مشن ہے ان کا، ان پہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. مختصر کتاب مگر بڑی جامع کتاب ہے، مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا. عام ملتا ہے وعدہ بول. اس میں جب وہ یہودیوں کی مختلف جماعتوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو پہلے پہلے مجھے اس انگریز کا نام بھی یاد تھا، مگر بھول گیا، کافی عرصے کی بات ہے، میں نے کافی عرصے پہلے پڑھی اس کتاب کو، کہ اس انگریز نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ چیز مشہور کر لو کہ قرآن جو ہے انتہائی مشکل کام ہے اور مشکل کتاب ہے، یہ صرف علماء کرام کا فریضہ ہے، عوام لوگوں کو اس سے دور رکھو، قرآن سے عوام کو دور رکھو. جس طرح عیسائیت میں یہ ہے کہ قرآن کے اس انجیل بائبل کے پڑھنے کی اجازت سب کو نہیں ہے، مخصوص طبقہ اس کو پڑھے گا. پھر ان میں دو جماعتیں بن گئی، کتنے پروٹیسٹنٹ، یہ چیزیں بن گئی ان میں. تو یہاں پر اسلام میں بھی یہ چیز شروع کر لو کہ قرآن یہ مشکل کتاب ہے، یہ صرف علماء کرام کا کام ہے، عوام لوگ اس سے قریب بھی نہ جائیں. دوسرا پروپیگنڈا یہ کہ مسلمانوں کی ترقی کے راستے میں وید رکاوٹ جو ہے وہ قرآن ہے. دل دماغ میں بتاؤ مسلمانوں کی، کہ قرآن اور ترقی ناممکن, قرآن چھوڑو گے تو ترقی اپنا لو گے, یہ سارے پروپیگنڈے ہیں. مگر کیا کہیں, ایک پروپیگنڈے کے نام لیوا بن جاتے ہیں, ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو ملے ڈوبیں گے. وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو خود ڈوبے ہیں, ہمیں بھی ڈبونے کی کوشش ہو رہی ہے. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. اسلام کی جو بنیادی اصول تھی, آپ کے مذہب کی جو بنیاد تھی قرآن پہ, مسلمان جب بھی اس کے قریب نہیں جائے گا وہ مسلمان کس طرح بنے گا, کس چیز سے وہ مسلمان بنے گا, ایمان کس چیز سے سیکھے گا, اسلام کو کس چیز سے سیکھے گا جو مسلمان قرآن سے دور ہوگا. افسوس تو یہ سوچنے کی بات ہے, کس کون سی چیز ہے. یہ تو قرآن ہے. تو یہود کا یہ قدر یہ کہتے مسیح کی روح کی غذا ہے, یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. قرآن روح کی غذا ہے, وہی کو روح, قرآن کو روح, اللہ نے وعدہ جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس. کیوں جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اس لیے کہا گیا, قرآن کو روح اس لیے کہا گیا کہ یہ روح کی غذا ہے. یہودیوں کا پروپیگنڈا قرآن کو چھوڑے موسیٰ کی روح کی غذا ہے. اس میں ہماری تاریخ ہے. وہ قوم کبھی شکست نہیں کھاتی جو اپنی تاریخ کو یاد کرتی ہے. تاریخ ہماری قرآن میں ہے. وہ کہتے قرآن کو چھوڑو, تاریخ کو چھوڑو. آج شکست کے بابل منڈلانے تو دور کی بات ہے, آج ہم شکست پر دب چکے ہیں. خدا کی خاص رحمت ہوگی کہ ہمیں اس شکست سے جو ہے ہمیں جو ہے اوپر اٹھائیں گے. ہمارے حالات مسلمانوں کے یہ ناگفتگو بن چکے ہیں. تو عظمت اونچائی بہتری بڑائی مسلمانوں کی قرآن میں ہے. قرآن کو اپنائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, عقیدہ ٹھیک, عمل ٹھیک. تو وہ لوگ مختلف طریقوں سے قرآن کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھیننا چاہتے ہیں. مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا سب کچھ ہے. کسی نے کیا اٹھایا, کسی نے کیا اٹھایا, مگر قرآن آج مسلمان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. جو اتراتا محمد پر وہی قرآن باقی ہے. عظمت کی چیز تو باقی ہے. بیمار ہے, علاج نہیں کر رہے. تو روز بروز جو ہے ہماری بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہودیوں نے کہا تھا قرآن, تو آپ مشکل ہے. اللہ جو ہے میرا مان جاتے, اس کی یہ کتاب اس کی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لاکھوں اس کو سمجھایا اللہ کی کتاب, اسے کہا نہیں اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی, یہ مشکل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے کہا آپ کی نہیں مانتے, اللہ خود ہی ہمیں کہتے, یہ میری کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو ساتھ لیا, کوہ طور پہنچے. ایک ربط یہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کا, دوسری ربط یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو کہا کہ مرنے اور مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے آپ کے اخلاص کو دیکھ لیا, آپ کو معافی کر دی. یہ ہر طرح قسم کے لوگ تھے, ضدی لوگ تھے. یہ آگے سے کہنے لگے یہ کیا مانگ رہا ہے. پہلے پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ اس کے بغیر آپ کو معافی نہیں ہوگی, تم ابھی کہہ رہے ہو کہ بس معافی ہوگی. آپ کی بات نہیں مانتے, اللہ میں خود کہہ دے. جو کی روسا تھے, بڑے تھے, سردار تھے, ان سب کو اکٹھا کر دیا, 70 بندے. سورہ اعراف پہ تفصیل ہے. لایا گیا, اللہ نے اپنی حیثیت کے مطابق, ما یلیق بشانی, جو اللہ کی شان ہے, اس کے مطابق ان لوگوں سے ہم کلام ہوا. یہ میری کتاب ہے, اس کو مانو. ان لوگوں نے آگے سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ, پتہ ہی آپ نے جو ہے پہاڑ کے اس طرف کس کو بٹا دیا تھا, جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے آپ کی بات کی ہم سر سے جو ہے تصدیق ہی نہیں کرتے. سمجھ جاتی ہیں. اتنے ہر درم قوم دیے ودی اور عنادی لوگ تھے. تو یہ کہنا تھا کہ آسمان سے ان پہ جو ہے بجلی گری اور ستر کے ستر جو ہے وہ ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا, ہارون علیہ السلام بھی ساتھ, کہ اللہ میں جاؤں گا اپنی قوم کی طرف, قوم کو کہوں گا واقعہ اس طرح تھا, نازیبا سوال کیا تھا, اسی کی پاداش میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم تو نہیں مانے, وہ تو یہ پتہ نہیں آپ نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا کر لیا ہے, آپ ان کو دھوکے سے لے گئے اور ان کو مار دیا. تو وہ اللہ کچھ میرے ماننے والے ہوں گے, میری بات کو سچا سمجھیں گے, کچھ میری بات کو جھوٹا سمجھیں گے, آپس میں خانہ جنگ کی شروع ہو جائے گی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام کے مانگنے سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. یہ اللہ کی احسان ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. تو یہ دو واقعات کے ساتھ اس واقعے کی ربط علماء کرام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تعلق اس کا یہ. ثم بعثنا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ, یاد کیجئے جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز ہم آپ کے بات کی تصدیق نہیں کرتے. اگر لفظی معنی کی جائے کہ لن نؤمن لکا, کبھی ہم آپ پہ ہرگز ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے, تو یہ تو کافر نہیں تھے, یہ تو مسلمان تھے. کیا تھے؟ مسلمان تھے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. لن نؤمن کی اگر یہ معنی کی جائے کہ ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے, تو ایمان تو ان لوگوں نے لایا تھا. تو یہاں پر ایمان کا صلہ جب لام واقع ہوتا ہے لن نؤمن لکا, تو اس کے معنی کیا ہوتے؟ تصدیق کے ہوتی ہے کہ ہم آپ کے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں ویسے معافی دلا دی. یہ اللہ کی کتاب تورات ہے, اس کو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. حتی نر اللہ جہرتن, یہاں تک کہ دیکھ لے اللہ کو جہرتن ظاہر, اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے. یہ کہنا تھا فاخذت ام الصاعقہ کہ آسمانی بجلی گری اور ان لوگوں کے کلیجے جو ہے وہ پھٹ گئے اور یہ جو ہے سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے, ختم ہو گئے. یہاں پر تذکرہ ہے صاعقہ کا. سورہ آراف میں اللہ رب العزت تذکرہ فرمارے رجفہ کا. کیا کا؟ رجفہ کا تذکرہ. رجفہ عربی میں زلزلے کو کہا جاتا ہے. تو دونوں چیزیں تھیں, اوپر سے آسمانی بجلی گری اور نیچے سے جو ہے کوہ طور پہ زلزلے کے جھٹکے بھی آ گئے. یہ دونوں عذاب ایٹ اے ٹائم ان پہ گئی تھی. اگر اعتراض کرنے والا یہاں پر اعتراض کر دے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اللہ سے ملاقات کے لیے گئے, ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ, اللہ کی ملاقات کے لیے گئے کوہ طور پہ, اللہ سے بات چیت ہو گئی, وہ کہنے لگے کہ اللہ کی باتیں اتنی اچھی ہے, خود اللہ کتنے حسین ہوگا. کہا اللہ سے اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں. رب ارنی انظر الیک, اے میرے اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں. اللہ نے آگے سے کہا لن ترانی, اللہ نے آگے سے کہا لن ترانی, میری بات کی طرف توجہ دے, اس چیز کو چھوڑے, لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی, پہاڑ کی طرف دیکھ لیجئے, اگر یہ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہا تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, موسیٰ اللہ نے اپنی تجلی کر دی پہاڑ پہ, پہاڑ سنگریزے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر جو ہے بے ہوش پڑ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ڈیمانڈ کیا تھا سورۃ آراف میں, یہ تذکرہ ہے 144 نمبر آیت, 143 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ ہے. چھوڑیے, بس میں نے تو آپ کو سامنے رکھ دی یہ چیز. بات جو قابل اعتراض ہے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے دیکھنے کا ڈیمانڈ کیا تھا, مطالبہ کیا تھا. قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا, قوم کو عذاب ملی, موسیٰ علیہ السلام کو عذاب ملی. سمجھ آئے؟ مطالبہ تو دونوں کا تھا, اللہ کے دیکھنے کا, قوم نے مطالبہ کیا مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کچھ نہ ہوا. کیا ہے جواب اس اعتراض کا؟ یہ ہے کہ نیت کی فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی تھی کیا؟ شوق محبت سے. اور یہاں پر ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا تھا اللہ کی رویت کا شوق محبت میں نہیں تھا بلکہ شوق نفرت اور بغض کی وجہ سے تھا. ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا بغض کی وجہ سے تھا, نفرت کی وجہ سے تھا, ضد اور عناد کی وجہ سے تھا. تو ان کے دیکھنا کیا مطالبہ ضد اور عناد کی وجہ سے تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا ارادہ کیا تھا اور شوق محبت کی وجہ سے تھا. تو نیت کی فرق ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ زندگی نے وفا کر دی تو کل کے سبق میں جو ہے اگلی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا یاد کا کلا چور کڑو مونگا موسیٰ علیہ السلام تے کتاب مراد دینا تورات والفرقان یعنی فرق کون کے کتاب پما بین دا حق او دا باطل کی, یہ فرق کون کے کتاب پما بین دا حلال او دا حرام کی, یہ فرق کون کے کتاب پما بین دا خالق او دا مخلوق دا صفات کی. لعلکم تهتدون خام خا چتاسو پسم لار باندھ روان شے. وحف قال موسیٰ یا کا کرا چوہد موسیٰ علیہ السلام و سلام لی قومی قوم خبرتا یا قومی او قوم زمان انکم ظلمتم انفسکم یقیناً زیادہ کرے دے تاسو پزانن اخبرو باندی باتخاذکم الاجلا پسبب دنی ولستاز اس خلرا پسیبت دخت توبا فتوبو الى باریکم مراو گرزے پترم تپیدا کون کی خبلا فقتلو انفسکم مرجنے خبرو زانن لرا جان تیار کے خبرو وجلتا ذالکم خیر لکم دارنگی کی دلستاسو غردی ساو دپارا اند باریکم پہیز دے پیدا کون کی ستاسو فتاب علیکم نور بانی اکڑا اللہ پتا سربان دے یقیناً دا اللہ اور دا اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان ذات. ورز قلتم یا کا کلا چوہد تاسو او موسیٰ علیہ السلام و سلام لن نؤمن لکا چرے تصدیق نکم انستا دا خبر حتی نر اللہ جارتن تردی پوری چوہد اللہ لرا جارتن خکارا فا خذت کم السائقتو نوی ولی تاسو تندر و انتم تنظرون او تاسو ورد قتل سن باسنا کم بیا مجھنجی کرے تاسو من بعد موتکم پس دا مرک ساسنا لعلکم تشکرون خامخا چتاو شکر ادا کے دا اللہ خامخا چتاو استابدارو کے دا اللہ. دوست اور احباب پابندی کی